Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, de top 600, de Amsterdamse aanpak van 600 notoren criminelen, zorgt er niet voor dat ze niet opnieuw de fout ingaan. En de Chinees-Amerikaanse overeenstemming over het klimaat is een opsteker voor de komende top in Dubai. Ik spreek erover met de Nederlandse klimaatgezant. Maar nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De situatie in het Al-Shifa-ziekenhuis is volgens de directeur catastrofaal. Er liggen volgens hem nog steeds patiënten, zegt hij bij Al Jazeera. En nog altijd doorzoeken Israëlische militairen het complex in Gaza-stad. Volgens Israël werd het ziekenhuis gebruikt als onderkomen voor Hamas-strijders en zit er onder een commandocentrum. De harde bewijzen zijn er nog niet geleverd door Israël en Hamas ontkent. Wel toonde Israël gisteren beelden van het ziekenhuis waarin wapens zouden liggen. Politie, justitie, de Belastingdienst en de gemeente Amsterdam hebben een kantoorpand in het westelijk havengebied gecontroleerd. Er staan 900 ondernemingen geregistreerd. Het vermoeden is dat daar ook foute bedrijven tussen zitten, die bijvoorbeeld worden gebruikt als dekmantel om drugsgeld wit te wassen. De 900 bedrijven hebben alleen een postadres in het gebouw. Meerdere ondernemingen komen voor in politieonderzoeken naar onder meer malafide webwinkels, dubieuze autoverhuurbedrijven en belastingfraude. Mark Overmars is door het instituut Sportrechtspraak een jaar geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Overmars heeft zich toen hij nog directeur voetbalzaken was bij Ajax niet aan de regels gehouden wat betreft seksuele intimidatie. Volgens voetbalcommentator Arno Vermeulen heeft de schorsing weinig directe gevolgen voor Overmars. Hij mag in België wel gewoon werken. En hij kan in de toekomst, als deze termijn dus afgelopen is, ook weer eventueel in Nederland werken. Dus je kunt zeggen dat het hem rechtstreeks niet raakt. Je kunt ook zeggen, het is wel een serieuze uitspraak, want er is goed gekeken naar de zaak. En hij is wel degelijk natuurlijk schuldig bevonden. Overmars mag tijdens zijn schorsing geen functie binnen de KNVB uitvoeren. En ook mag hij niet bij organisaties werken die banden hebben met de voetbalbond. De omstreden onkruidverdelger glyfosaat mag de komende 10 jaar nog gebruikt worden in Europa. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Wel komen er nieuwe eisen en beperkingen aan het gebruik van het middel. Onder meer om de natuur beter te beschermen. In verschillende plaatsen in België worden tientallen mensen geëvacueerd vanwege overstromingen door aanhoudende regenval. Op veel plaatsen in West-Vlaanderen worden ook dijken verstevigd en zandzakken uitgedeeld. En vandaag lijkt er minder regen te zijn gevallen dan voorspeld. De Spaanse premier Sanchez kan opnieuw regeren. Zijn sociaal-democratische partij werd bij de verkiezingen in juli niet de grootste. Maar door een omstreden deal met Catalaanse separatistische partijen kan hij toch aan zijn derde termijn beginnen. Koning Willem-Alexander is vandaag bij een veehouder in Stolwijk langsgegaan. Het bedrijf is getroffen door het blauwtongvirus. De koning kreeg er samen met de demissionair minister van Landbouw een rondleiding over de boerderij. Daar hebben ze het nu niet makkelijk, vertelt de veehouder. Op een gegeven moment trek ik het natuurlijk naar binnen. En dat heeft te maken, zeg maar, met die uitspraak, zoals mijn moeder dat vroeger zei, als het maar achter de keukendeur blijft. Maar dit blijft niet achter de keukendeur. Want de rekeningen, die vallen binnen. Ja, 2 weken geleden waren er meer dan 4500 blauwtongbesmettingen bekend. Het virus heeft zich inmiddels over het hele land verspreid. En de Turks-Nederlandse rapper Murda is in Turkije in hoger beroep vrijgesproken van het promoten van drugsgebruik in zijn songteksten. Daarmee komt er een einde aan een rechtszaak die 2 jaar heeft geduurd. En met de uitspraak kan hij weer optreden in Turkije zonder het risico opgepakt te worden. En Murda is in Turkije ongekend populair. Hij werd 2 jaar geleden gearresteerd. Kort daarna mocht hij terug naar Nederland, maar werd hij bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Zelf zegt hij dat het nooit zijn bedoeling is geweest om mensen aan te zetten tot drugsgebruik. Het weer nog. In het zuiden kan lokaal wat motregen vallen. In de rest van het land droog bij een graad of 9. Ook vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Regionaal kan dan mist voorkomen. En in het oosten kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen in het grootste deel van het land droog. De zon schijnt dan ook af en toe. Het wordt morgen een graad of 8. Michel, dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriezen. Hoe druk is het, Robert? Goedemiddag, Fleur. Nou, behoorlijk druk. Bijna 600 kilometer file in het land. De meeste file is nu rond Rotterdam. En in het oosten van het land staat op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn een auto in brand bij Deventer Oost. 5 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. De rechter rijstrook is dicht. De linker rijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot 11 kilometer file met een half uur vertraging door een ongeluk. En er gebeurde een ongeluk in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat gebeurde bij Leek. Daar staat nu 6 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nu bij Jumbo. 6 Spri Kiwi Sun Gold los per 500 gram 2,79. Jumbo Boerenkool of Andijvie 2 voor 2,50. Magere braadlappen per 500 gram nu 5,99. En Page Schoon Toiletpapier 6 of 12 rollen nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De twee grootste CO2-vervuilers in de wereld, China en de VS, hebben een akkoord gesloten over een gezamenlijk klimaatbeleid. De nieuwe EU-commissaris voor klimaat, Wopke Hoekstra, is er blij mee, maar hij heeft nog wel wat vragen. I love it that it is in the declaration of the Americans and the Chinese, and yet it is qualitative, and I would be very interested in the quantitative side of it as well. Amerika en China stoten samen ongeveer de helft van alle broeikasgassen uit. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, Xi en Biden hadden dus een ontmoeting in de Verenigde Staten waar onder meer werd gesproken over het klimaat. Klimaatgezant namens Nederland is Jaime de Bourbon de Parme. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit akkoord tussen de twee landen? Nou, ik denk dat, zoals net van meneer Hoekstra hoorde, een heel goed teken is dat die twee grootmachten bij elkaar kwamen. Het is, als je terugkijkt naar COP26 in Glasgow, toen vonden ze elkaar pas in het midden van de dialoog van de klimaat. Dat is de vorige klimaatconferentie, hè? Ja, klopt. En nou ja, dat was twee klimaatconferenties verleden. Vorig jaar konden ze elkaar niet spreken, alleen maar informeel. En dit jaar spreken ze elkaar 2 weken voor de COP. Dus dat is een heel goed teken. Ja, de COP, dat is dan de komende klimaatconferentie. Die wordt dit jaar in Dubai gehouden. Maar waar hebben ze nou afspraken over gemaakt? Nou, op 3 thema's die mij opvielen. 1 was op hernieuwbare energie. Ze willen dat er voldoende hernieuwbare energie is om de fossiele brandstoffen uit te kunnen faseren. En dat is het doel wat wij allemaal ondersteunen. En het is mooi dat deze twee landen het nu ook doen. Om de hernieuwbare energie te verdrievoudigen. En de energieefficiëntie te verdubbelen. Dus je wilt het aanbod laten groeien en de vraag verlagen. Ja, dat zijn dus de belangrijkste de punten. Uit dit akkoord blijkt ook dat China toch ergens er een beetje anders in is gaan staan. Want voorheen erkende China vooral dat het klimaatbeleid over CO2-uitstoot gaat. Maar nu dat het ook over andere broeikasgassen gaat, zoals de uitstoot van methaan. Ja, hoe verrassend is dat, dat ze eigenlijk dat standpunt verbreed hebben? Nou, dat is best verrassend. Dat tot nu toe hielden ze altijd tegen. Dus ze houden zich voornamelijk op CO2-uitstoot. Maar nu hebben ze methaan erbij en daar kunnen ze ontzettend veel terrein mee winnen. Dus ik heb het gevoel, hernieuwbaar is maar 3% in China. 61% is kolen. De rest is olie en gas. Dus voordat ze daadwerkelijk die hernieuwbare energie kunnen doen groeien, dan proberen ze op andere vlakken die winst te halen. En dat doen ze met methaan. En die samenwerking met Amerika is ook heel goed. Ook Amerika is veel methaan uitstoot. Dus als die twee daarop samenwerken, dan kan het een verschil gaan brengen. Maar ook heel veel andere broeikasgassen worden nu meegenomen. Dus dat is gewoon goed nieuws. Ja. Dus meer ambitie. En we zien naast de verbreding op broeikasgassen dat ook hun nationale doelen nu voor de hele economie in China geldt. En dus niet sommige sectoren buiten schot laten. Nee, dat klinkt natuurlijk allemaal mooi. Maar toch zijn er geen harde afspraken gemaakt. Heeft u er vertrouwen in dat er ook daadwerkelijk stappen gezet gaan worden? Nou, net zoals we net Hoekstra hoorden zeggen, we hopen dat het werkelijk zich vertaalt in hele duidelijke taal en ambitie op de klimaattop. Dat deze twee landen ook andere landen meenemen in die hoge ambitie. En dat we daadwerkelijk ook een implementatie van ambitie zien. Dat is aan die twee landen zelf. Ondertussen hebben wij zelf contact met de Verenigde Staten en los daarvan ook met China. Hoekstra is op dit moment in China om namens de EU in overleg te gaan. Dus ik denk dat al deze landen op hun eigen merites stappen moeten gaan zetten. Ja, want u zegt dus het kan, zeg maar zo van tevoren, een positieve uitwerking hebben als we het hebben over die klimaattop in Dubai, dat dit akkoord nu is gesloten. Ja, want er speelt veel meer op een klimaattop dan alleen klimaat. Er is natuurlijk ook geopolitiek en economische belangen. En vooral die geopolitiek, dat zat ons vaak in de weg. En vooral als de twee grootmachten andere landen achter zich meenemen in standpunten om elkaar dwars te liggen. En als dat weggenomen is, dan helpt het. Maar nog steeds hebben we bijna 200 landen op deze klimaattop. Dus het hangt niet helemaal van China en de VS af. Want Europa speelt ook een hele belangrijke rol. Maar het is natuurlijk een heel goed teken dat die twee meegaan. Nou, een klein voorbeeld. Saudi-Arabië die wil vaak een beetje zand in de wielen gooien. Nou, dit keer speelt de top ook in een zandig gebied, in de Emiraten. Maar als China niet achter hen staat, dan zie je dat ze snel geïsoleerd raken en toch een positievere houding kunnen gaan nemen. En u zei het al, 200 landen doen daar dus aan mee. Dat is natuurlijk een gigantische voorbereiding, hè, door heel veel mensen die daarmee bezig zijn en die top aan het voorbereiden zijn. Als er dan zo'n akkoord wordt gesloten tussen twee grootmachten, verandert dat dan ook iets in die voorbereiding? Nou, een groot deel van de voorbereiding is al een jaar bezig. Dus dat, maar het bevestigt een aantal punten. Dus dat betekent dat qua onderhandelingen wellicht sneller tot een akkoord kunnen gaan komen. Dus dat is, dat maakt het wel een verschil. Maar het is ook, ik hoor ook dat de klimaatgezant van China, waar ik ook af en toe contact mee heb, dat het wellicht zijn laatste klimaattop wordt. Dus het is ook een mooi gebaar naar hem. Zijn opvolgers ook aanwezig zijn. Dus in plaats dat die begint om meteen in de verdediging te schieten, zie je dat die meegenomen wordt in een positieve houding van China op deze klimaattop. En dat juichen we toe. Ja, en die wil dan misschien, omdat het zijn laatste is, ook echt wat bereiken, bedoelt u? Nou, dat lijkt dat helpt. En heeft altijd goede contact gehouden, privé ook, met John Kerry, de klimaatgezant van de Verenigde Staten. Dus dat die twee nu hand in hand de klimaattop inlopen, is een goed teken. Dank u wel. Jaime de Bourbon de Parme, klimaatgezant namens Nederland. Aan de Pools-Oekraïnse grens zijn al 10 dagen lang meerdere overgangen geblokkeerd door boze Poolse truckers. Zij vinden dat er oneerlijke concurrentie is met Oekraïnse transportbedrijven. En de spanningen aan de grens lopen steeds verder op. Verslaggever Christian Pauwen, jij was vanmiddag bij een van die grensovergangen in Dorohusk, als ik het zo goed zeg. Wat trof je eraan? In eerste instantie merk je eigenlijk al 30 kilometer voor de grensovergang dat er Oekraïense vrachtwagenchauffeurs aan het wachten zijn. Dus gigantische rijen, grote vertragingen. En dichter bij de grens kom je dan dus uiteindelijk die blokkade tegen. Dat zijn een aantal Poolse vrachtwagens die de boel blokkeren. Die laten ongeveer 1 vrachtwagen per uur door. Uitzonderingen zijn er overigens wel voor bederfelijk waar of als er vrachtwagens zijn met hulpgoederen. Maar ja, je kan je voorstellen dat allemaal voor grote vertragingen zorgt. En Oekraïense truckers die staan daar dus al meer dan een week te wachten. En op deze manier moeten ze misschien nog wel weken daar staan. En die worden bozer en bozer. En daarom, toen ik er stond vanmiddag ook, werd er oproerpolitie ingezet om een groep boze Oekraïense vrachtwagenchauffeurs weg te houden van die protesterende Poolse vrachtwagenchauffeurs. Ja, de Oekraïense chauffeurs zijn boos, want ze mogen er niet door. Maar dat komt omdat de Poolse truckers boos zijn. Waarom zijn zij boos? Ja, ze zijn het zijn vanwege meerdere, ze zeggen eigenlijk meerdere punten te hebben. Eén is dat ze niet blij zijn met een nieuw soort digitaal systeem aan de Oekraïense kant van de grens. Ze zeggen dat, dat dat voor Oekraïense chauffeurs beter uitpakt. Maar misschien nog wel belangrijker is het opschorten van een vergunningssysteem wat er was voor Oekraïense chauffeurs en EU-chauffeurs voor transport tussen de EU en Oekraïne. Dat is vanwege de oorlog opgeschort om de grote hoeveelheden transport die beide kanten nu opgaan mogelijk te maken. Maar, zeggen zij, zonder die licenties, zonder die vergunningen, hebben zij eigenlijk oneerlijke concurrentie. Want Oekraïense chauffeurs die zijn nou eenmaal goedkoper per uur. Brandstof in Oekraïne is goedkoper. Dus ja, zij willen dat vergunningssysteem weer wordt ingevoerd. Ja, ze vinden dus ook eigenlijk dat ze benadeeld worden nu. Ja, absoluut. Dat zeggen ze van wel. Maar er spelen natuurlijk ook wel breder problemen. Bijvoorbeeld dat er door die oorlog maar heel beperkt vervoer is naar Rusland en Belarus. Dus die markt is voor een groot deel weggevallen. Tegelijkertijd kampen ze natuurlijk ook met inflatie. En nou ja, goed, zij hopen meer markt, meer werk vanuit Oekraïne te krijgen. Maar zij zeggen dus, ja, wij kunnen niet concurreren met die Oekraïners. Ja, en je zei net van het kan echt nog wel een tijd duren. Is er geen oplossing in zicht? Nou, niet echt. Dat licentiesysteem, dat vergunningssysteem, dat is dus opgeschort vanuit de EU. Lokale autoriteiten laten dit protest gewoon toe. Ze verwachten ook, de Poolse chauffeurs zeggen dat ze hier de komende weken nog willen staan. In ieder geval, en op een paar plekken mogelijk tot in januari willen blijven staan om hun punt duidelijk te maken. En ja, in de tussentijd staan die Oekraïners dus te wachten. En klinkt ook vanuit Oekraïne de onvrede. Want zij zeggen, want de Oekraïnse regering zegt, onze economie wordt geschaad en wij zijn al een land in oorlog. En nu worden wij op deze manier verder benadeeld. Terwijl wij dus bezig zijn, terwijl we een land in oorlog zijn. Dus laten we alsjeblieft zo snel mogelijk deze protestactie opheffen. Maar daar is vooralsnog geen aanwijzing voor. De polstrukkers zeggen voorlopig door te gaan met deze actie. We gaan het volgen. En jij natuurlijk ook. Dankjewel. Vanuit Polen, Christian Pauwen. Robert Vriezen, hoe gaat het inmiddels op de weg? Nou, er staat 600 kilometer file ruim in Nederland. De meeste files in de Randstad. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht Airport een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. Je vertraging is een half uur. Half uur vertraging heb je ook op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Vanaf knooppunt Velsen 9 kilometer file door een ongeluk. Linker rijstrook is dicht. En ook op de N7 rijdt het langzaam vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Bij industriegebied Westpoort 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Ook daar een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat Israël naast het Al-Shifa-ziekenhuis ook een gewelddadige aanval heeft uitgevoerd op het Al-Ali-ziekenhuis in Gazastad. Dat zou worden belegerd door tanks. Teams van de hulporganisatie zouden niet in staat zijn om bij het ziekenhuis te komen om de gewonden te helpen. Nederland telt steeds meer openbare toiletten en die zijn ook steeds vaker toegankelijk voor vrouwen en minder valide. Blijkt uit nieuwe cijfers die de Maag, Lever, Darm Stichting bij gemeenten heeft opgevraagd. De stichting is blij met de stijging en de gebruikers ook, zegt deze schoonmaker. Sommige mensen zijn er echt van afhankelijk. Ja, er zijn heel veel mensen natuurlijk met die darmproblemen. En die vinden het hartstikke fijn dat als ze moeten, dat ze kunnen gaan. Maar inwoners van Roosendaal, Baarle-Nassau, Voerendaal en Waalre hebben pech, want uit de cijfers blijkt dat daar helemaal geen openbaar toilet is. En de kansspelautoriteit en de politie hebben in Dordrecht een illegale bingo opgerold. Zo'n 200 bingo-spelers waren tijdens de inval aanwezig, onder wie enkele minderjarigen. Agenten hebben dure merkkleding, tassen en schoenen in beslag genomen. Dat waren de prijzen. De organisator van de bingo krijgt waarschijnlijk een boete. Het was ooit een idee van de inmiddels overleden oud-burgemeester Van der Laan van Amsterdam, de Top 600. Een grootschalig programma om de 600 criminelen in de regio Amsterdam die zware misdrijven plegen aan te pakken en uiteindelijk weer op het rechte pad te krijgen. Maar de Top 600 aanpak zorgt er niet voor dat de criminelen niet opnieuw de fout ingaan. Blijkt uit onderzoek van het WODC, dat is het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Karin Bijersbergen is een van de onderzoekers daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de duidelijkheid, de top 600 aanpak heeft 3 doelstellingen. Eentje daarvan is zorgen dat de criminelen niet opnieuw de fout ingaan. Dat onderdeel, de recidive, dat is vooral waar u naar gekeken heeft, toch? Ja, dat klopt. En waar We hebben naar 1 van de 3 doelen bekeken. Ja. Ja, en waar blijkt dan uit dat de top 600 aanpak op dat onderdeel niet werkt? Wat we in het onderzoek hebben gedaan is de recidive van tot 100 personen vergeleken met de recidive van een controlegroep. En wat we dan zien is dat de top 600 groep minder delicten gaat plegen nadat ze de aanpak instromen dan ervoor. Maar deze daling zien we ook bij de controlegroep en zelfs iets sterker. Dus de mensen die niet in die top 600 aanpak zitten. Precies, ja. Dus dit betekent dat de recidivedaling niet door de aanpak lijkt te komen, want de controlegroep heeft er niet in gezeten. Maar zij zijn wel ook minder delicten gaan plegen. En daarnaast hebben we gesproken met de regisseurs van de aanpak. Zij begeleiden de top 600 personen. En uit deze gesprekken bleek dat de regisseurs niet onverdeeld overtuigd zijn dat het op z'n zonderd aanpak zorgt voor minder recidieven. Ja, dus op basis hiervan hebben we dit geconcludeerd. Ja, er zit een klein beetje vertraging op de lijn, dus daarom zit ik af en toe door u heen. Maar over die regisseurs, die noemt u. Want dat is een groot onderdeel van de top 600 aanpak. Hè, dat het eigenlijk een soort meer persoonlijke aanpak is. Dat klopt inderdaad. Iedere top 600 persoon krijgt een zogenaamde regisseur toegewezen. En die regisseurs werken bij een van de 14 kernorganisaties die betrokken zijn bij de aanpak. Zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering. Maar ook zorginstellingen als de GGD en ook de gemeente. En die regisseur die stelt in samenspraak met alle organisaties die betrokken zijn bij die top 600 persoon een plan van aanpak op. En coördineert deze aanpak. En die aanpak richt zich enerzijds op straffen en lik op stuk. En anderzijds op het begeleiden en hulp bieden. En hiermee probeert de aanpak dus het toekomstperspectief te verbeteren van die top 600 persoon en ook de recidive te verminderen. Ja, en uit het onderzoek blijkt ook dat de aanpak door de behandelaars niet altijd goed wordt ingezet. Wat gaat er daarin nu anders dan dat eigenlijk de bedoeling is? Niet per se door de behandelaars. Het gaat eigenlijk over de regisseurs. Die lopen tegen problemen aan bij het bieden van toekomstperspectief. Met name op het gebied van wonen en zorg. De laatste jaren is er in Nederland natuurlijk een groot probleem op het gebied van wonen en zorg. Er zijn lange wachtlijsten in de zorg, er is een woningtekort, te weinig plekken in de nachtopvang. En juist de top 600 doelgroep heeft heel veel problemen op deze gebieden. Dus zo'n 90% heeft psychische problemen. Bijna de helft heeft een licht verstandelijke beperking. Bijna een kwart is dakloos. Dus deze mensen wil je eigenlijk onderdak en zorg geven, in de hoop dat daarmee ook de recidive en de criminaliteit vermindert. Maar dat blijkt dus heel moeilijk voor de regisseurs om te regelen, omdat er zulke tekorten zijn. Ja, ik begrijp ook dat u zich na het doen van dit onderzoek afvraagt of het überhaupt wel realistisch is om te willen voorkomen dat deze categorie toch geharde criminelen niet meer de fout ingaat. Dat klopt inderdaad. Dat is een van de verklaringen die wij hebben waarom we niet vinden dat de aanpak zorgt voor recidive, is dat het een hele zware en complexe doelgroep is. Ze hebben echt problemen op heel veel gebieden. En veelal hebben beperkte capaciteiten en beperkte motivatie. Er zit een groep in die inderdaad heel verhard is. Maar er zit ook een groep in die meer kwetsbaar is met verstandelijke beperkingen, zware psychische problemen, die zich eigenlijk nauwelijks staande kunnen houden in de maatschappij. Dus de top 600 aanpak richt zich op een hele complexe groep. En daarbij is het heel moeilijk om voor gedragsverandering te zorgen. Dus wij vragen ons inderdaad af of de doelstelling van recidiefvermindering misschien te hoog is gegrepen. Dank voor de uitleg, Karin Beiersbergen van het WODC. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u wel eens het gevoel dat tegenwoordig speelfilms steeds langer duren? Nou, dat gevoel, dat klopt. Want uit een onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de gemiddelde lengte van films toeneemt. In de jaren 80 duurde bijvoorbeeld slechts 14% van de films langer dan 2 uur. Nu is dat 29%. Op dit moment bijvoorbeeld draait Killers of the Flower Moon in de bioscoop, dat is de nieuwe van Scorsese, die maar liefst 3,5 uur duurt. Daar ga ik over praten met regisseur Martin Koolhoven. Goedemiddag. Hallo. Heeft u daar nou een verklaring voor waarom die films steeds langer duren? Nou, ik denk dat het ook wel een beetje tendensen zijn. Hè? Dus het is alleen, je ziet wel al decennia lang zie je dat het langzaamaan langer wordt. Ja, ik denk dat dat heel veel factoren heeft. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat er op een gegeven ogenblik meer scenario schrijvers aan één film in Hollywood werkten. En dan heb je dus iemand die werkt speciaal om de karakters uit te diepen. En de andere die is bezig met de plot en zo. En als dat dan allemaal bij elkaar komt, dan wordt het automatisch langer. Ja. Maar ik denk ook dat de laatste jaren bijvoorbeeld de invloed van de streamers daar een rol in spelen. Dat je ziet dus ten eerste dat die film van Scorsese, die is eigenlijk is dat natuurlijk een film die gemaakt belangrijk is voor de streamers. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld dat mensen binge-watchen en dan gerust, weet ik veel, 5 afleveringen van een uur achter elkaar gaan zitten kijken. En dat, dat zou kunnen, dat ook ervoor zorgt dat dat het ook kan. En dat je dus ook complexere verhalen kan vertellen en dat soort dingen. Ja. Want is dat het voordeel ook wat u als regisseur daarin ziet? Want u bent ook wel voorstander, toch, van het maken van lange films? Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik vind een aantal van mijn favoriete films zijn hele lange films. Alleen niemand houdt van te lange films. Dus maar er zijn films die vind ik, die duren weet ik, een uur en 3 kwartier. En die vind ik te lang. En er zijn films van 3 uur en die vind ik precies goed. Dus er zijn films die heel als een goede film lang is. Hè, bedoel ik, mijn favoriete film is Once Upon a Time in the West. Ja, dat kan maar niet lang genoeg duren. Dat vind ik fantastisch. Ja. Ja, dus het is smaak. En ligt het dan ook aan de aandachtspannen kunnen vasthouden, de opbouw? Dat zijn allemaal factoren, denk ik, die dan meespelen. Ja, dat speelt natuurlijk altijd mee. Maar op het moment dat je een langere film maakt, dan speelt niet alleen dat mee. En dan gaat op een gegeven moment ook het fysieke ongemak natuurlijk een rol spelen. Dan moet je wel een goede. Dan helpt het als je in een goede zaal zit met goede stoelen en beenruimte. En Hitchcock heeft ooit gezegd dat de lengte van de film toch echt te maken heeft met de grootte van de menselijke blaas. Dus dat gaat op een gegeven moment ook. Dus je hebt nu in discussies in de hele wereld of ze dan niet. Want wij hebben altijd pauzes gehad vroeger en in sommige plekken nog steeds. Maar in het buitenland kennen ze dat eigenlijk niet. En beginnen ze bij lange films hadden ze dat vroeger wel. Dat is zo'n intermezzo, weet je wel. En dat beginnen ze nu te denken van moeten we dat niet weer terugkrijgen. Alleen dan heb je weer een ander probleem. Namelijk dat die film nog langer dan in een tijdslot heeft. En je kunt dan minder films draaien natuurlijk. Dus dat is dan wel weer een ander probleem voor die bioscopen. Ja, en in het geval van Killers of the Flower Moon, ik weet niet of u die heeft gezien. Ik vroeg me, die heb ik gezien. Nou, ja. Ik vroeg me daarna ook af, ondanks dat ik het echt een hele mooie film vond, maar dat misschien mensen om Scorsese heen ook misschien niet durven te zeggen van dit is een beetje aan de lange kant, omdat het zo'n ontzettend grote regisseur is. Kan dat meespelen? Nou, dat speelt zeker mee, maar in dit geval is zijn laatste 2 films, dus zowel deze als die Irishman, die is geloof ik nog 3 minuten langer als ik me niet vergis, dat zijn allebei films die gefinancierd zijn als een soort van prestige project door streamers. Dus niet door de studios, niet door Hollywood studios. En ik denk dat als die bij een studio had gezeten en als die dus echt primair voor de bioscoop was gemaakt, dan hadden die films dan nooit zo lang geduurd. Die hadden dan 3 uur geduurd. Zoals bijvoorbeeld The Wolf of Wall Street. Die duurt op een minuut na duurt die 3 uur. En dan heeft hij heel veel moeite voor moeten doen om die nog terug te snijden. En ik denk dat die film daar eigenlijk stiekem, denk ik, dat die film daar beter van geworden is. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik zowel The Irishman als, Killer of the Moonflower Moon. Flower Moon. Dan denk ik, Moonflower, Flower Moon. En dan, precies. En ik denk dat die allebei beter waren geworden als daar als die onder de 3 uur hadden gezeten. Maar ja, wie ben ik om Scorsese te gaan verbeteren? Dus, dat denkt dus iedereen. Dat is het punt, ja. Ik denk dat heeft te maken met het verdienmodel van die streamers en de positie die hij heeft. En dat ze hem heel graag wilden om die film te laten maken. En dat zij daar minder streng op zijn. Ja. En dat heeft, op een streamer maakt het toch niet zoveel uit als hoe lang dat die is. Want desnoods kijken mensen het in 2 keer bij wijze van spreken. Maar als je de bioscoop, dan is het echt een probleem als die over de 3 uur heen gaat. Ja. Ja, sowieso, 3 uur is al een probleem, maar dan helemaal. Ja. Ja. Once Upon a Time in the West. Dat is dus wel een geslaagd voorbeeld. Dank voor dit gesprek, regisseur Martin Koolhoven. En zometeen in Nieuws en Code. De verkiezingscampagne is nog volop bezig. De kiezer heeft nog niet gesproken. Maar toch zijn sommige lijsttrekkers al heel erg bezig met de formatie. Wie wil er met wie? Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Michel Koenen. Journalisten van de BBC zijn door het Israëlische leger naar het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad gebracht. Daar kregen ze wapens, munitie en kogelwerende vesten te zien die gisteren bij de inval gevonden zouden zijn. Er zouden ook laptops met beelden van gijzelaars zijn aangetroffen, maar die beelden kregen de Britse journalisten niet te zien. Op verschillende stations in Nederland staan vanavond demonstraties gepland om aandacht te vragen voor de Palestijnen. Vanaf 6:00 worden er zogenoemde sit-ins gehouden. Gebeurt over een half uurtje onder meer op de stations van Almere, Amsterdam, Breda en Eindhoven. 2 dagen geleden was er op Schiphol ook al een dergelijke demonstratie. De kotter die ruim 3 weken geleden vermist raakte op weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien, maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning, zegt de politie. De kotter uit Urk was verkocht aan een kerkgemeenschap in het Afrikaanse land. En Sinterklaas zal niet per boot aankomen in Venlo en Blerik dit weekend. Door de hoge waterstanden van de Maas is het onmogelijk om aan te meren. Als alternatief komen Sinterklaas en de Pieten nu per bus aan op de aanlegplekken. Robert Vriezen, hoe gaat het met de files? Al drukker en drukker. 750 kilometer file nu. Meeste files in de Randstad, maar ook op de A2 rijdt het langzaam. Vanuit Eindhoven naar Maastricht 40 minuten vertraging tussen Born en Maastricht Airport na een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A4 is dicht vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij knooppunt Markiezaad. 30 minuten vertraging daar na een ongeluk. Linkerrijstrook van de A15 is ook dicht vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij knooppunt Deil. 40 minuten vertraging daar na een ongeluk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht een ongeluk bij Horst Noord. Vanaf Vierlingsbeek 6 kilometer file met dik 30 minuten oponthoud. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Best wel een beetje mist, hè, vandaag? Ja, niet overal. Overal een brede zon over Midden-Nederland. Daar was het mistig. Heb ik dat precies gezien? Ten noorden en ten zuiden daarvan viel het eigenlijk wel mee met de mist. En wat krijgen we de komende uren en dagen? Het is eigenlijk op dit moment behoorlijk rustig. Er staat niet al te veel wind. We zien ook dat het flink aan het afkoelen al is. Temperaturen in het noordoosten liggen rond een graad of 3. En komende nacht komen ze daar dicht bij het vriespunt uit. Trouwens niet alleen in het noordoosten, denk ook in het hele oostelijke helft van Nederland. Lokaal kan er ook wel weer wat mist ontstaan. En misschien in het zuidwesten nog een spatje regen. Maar op de meeste plaatsen verder dus droog weer. Ja, morgen wordt ook een dag met weinig wind. Plaatselijk moet dan die mist natuurlijk even oplossen. Verder een dag met geregeld zonneschijn ook. Hoewel in het zuidoosten de zon het net wat moeilijker gaat te hebben. En ook dan wordt het een groot gedeelte van de dag droog. Maar vooral in de kustgebieden en in het zuiden van Nederland kunnen we wel een spatje regen verwachten. En morgenmiddag is het een graad of 8. Ja, en Michel zei het net al in het nieuws. Paniek in Venlo en Blerik, want daar komt wel de Sint aan, maar dan dus niet per boot. Nee. Hoe is het op de andere plekken zaterdag met die Sinterklaasintocht? Nou, ook de nacht naar zaterdag gaat echt een hele koude nacht worden. Dus ja, hoe vroeger de Sint aankomt, hoe kouder het is en hoe dikker je jas wat mij betreft moet zijn. Het is dan nog wel droog. In de loop van de dag zien we vanuit het zuidwesten de regenkansen al maar toenemen. Dus om 12:00 bijvoorbeeld ligt die grens echt wel tegen het midden van van het land aan. Wordt een beetje kiele-kiele ook met de landelijke intocht. Temperaturen liggen op dat moment ook nog rond zo'n 8, 9 graden. En pas in de loop van de zaterdag, als Sinterklaas overal denk ik is aangekomen, dan begint het kwik echt op te lopen. Want zondag is een dag met hele hoge temperaturen. Wordt het een graad of 13, 14. Maar ja, er wordt ook een dag met weer regen en vooral heel veel wind. Dus dan zitten we wel weer volop in dat herfstweer. Dankjewel, Willemijn. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. Nu bij Zeeman, babyromper voor maar €1,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet zoveel banken gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Op dit moment trekken de lijsttrekkers van de politieke partijen nog stad en land af om zoveel mogelijk kiezers voor zich te winnen. Maar over precies een week dan kennen we toch echt de uitslag van de verkiezingen en begint de lastige fase van de formatie. En steeds openlijker spreken de lijsttrekkers over hun voorkeuren. Ook Pieter Omtzigt van NSC liet vandaag iets meer los over zijn voorkeur. Daar ga ik afpraten met onze politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, nou, wat zei hij? Ja, dat hij samenwerken met GroenLinks PvdA niet echt ziet zitten. En dat verwoordt hij zo. Het is een moeilijke partner. Een heel moeilijke partner. Op migratie is het een moeilijke partner. Want wij hebben gezegd maximaal 50.000 netto migranten. Het waren er vorig jaar 220.000. Als dat niet omlaag gaat, krijg je de ontzettende wooncrisis. Die ook zij zien overigens niet opgelost. Maar er zijn nog een paar andere bletseld. En dat zijn de belastingplannen. Ja, hij vindt bijvoorbeeld de belastingen voor de middenklasse in de linkse plannen te hoog. Hij ziet problemen met de opvolging in familiebedrijven in de plannen van links, waardoor er werkgelegenheid in gevaar komt. En hij vindt het geen goed idee dat GroenLinks PvdA een belasting wil heffen over het eigen vermogen van bedrijven. Die belastingplannen samen met de migratie-ideeën, die vindt hij te belangrijk om zomaar overeen te stappen, zegt Pieter Omtzigt. En waarom is het nou interessant, Roel, om te weten wat zijn voorkeuren zijn? Ik bedoel, er zijn toch ook nog heel veel andere partijen? Ja, omdat hij met de huidige zetelverdeling in de peilingen zijn partij een belangrijke sleutelrol kan spelen. Hij zegt zelf nu nog niet te willen kwartetten, zoals hij dat zelf noemt, over wie met wie na de verkiezingen. Hij wil het nu vooral nog hebben over de plannen. Maar voor de kiezer is het toch interessant om te weten wat hij ongeveer qua partijen wil, wat die kunnen verwachten na de verkiezingen. Zeker omdat het afzetten tegen links met inhoudelijke argumenten ging, zoals je net hoorde. En voor de linkse kiezer is het weer interessant, omdat NSC voor GroenLinks PvdA eigenlijk de enige realistische manier is om nog tot een meerderheid te kunnen komen na de verkiezingen. Ja, en dan ben ik wel benieuwd naar hoe Frans Timmermans van GroenLinks PvdA dan reageerde op dus deze opmerking van Omtzigt, dat regeren met hem moeilijk is. Ja, als eerst reageerde de nummer 2 van de partij, Klaver, op Twitter. Hij noemde het een lege, niet-inhoudelijke aanval en roept Pieter Omtzigt op uit de oppositiemodus te komen om duidelijk te maken wat hij zelf wil. Maar voor de verkiezingen zijn de woorden van Pieter Omtzigt overigens niet een heel groot probleem voor GroenLinks PvdA. Luister maar naar Frans Timmermans. Valt me al een tijdje op dat hij heel graag op rechtssamenwerking zoekt. En we zien inderdaad dat rechts elkaar een beetje opzoekt. VVD, BBB, NSC nu ook. Staat u een beetje buitenspel daardoor? Nou, ik denk dat de kiezers dan weten wat ze te doen staat. Als ze geen knetterrechts kabinet willen, dan zullen ze ons toch de grootste moeten maken. Ja, je hoort dat Frans Timmermans hier de woorden van Omtzigt gebruikt om zichzelf eigenlijk groter te willen maken, te groter te praten, te hopen dat de kiezer op hem gaat stemmen. En dan na de verkiezingen dat de NSC niet om hem heen kan. Maar goed, na de verkiezingen wordt wel duidelijk dat als er al gepraat gaat worden tussen deze partijen, dat het in ieder geval ingewikkelde gesprekken gaan worden. Ja, en betekenen deze uitspraken van Omtzigt over GroenLinks-PvdA dat een kabinet over rechts dan waarschijnlijker is? Ja, de PVV wil graag regeren, zeggen ze. BBB ziet dat op zich ook wel zitten. De VVD heeft een andere toon over samenwerken met de PVV dan onder Mark Rutte. Die sluit nu nadrukkelijk geen andere partij uit. Maar NSC kan deze combinatie op basis van de peilingen nog aan een meerderheid helpen. Maar Pieter Omtzigt heeft eerder al gezegd dat hij regeren met de PVV ingewikkeld vindt. En vandaag deed hij de deur nog een beetje verder dicht. Als een andere partij zegt, ja, wij gaan een Koran verbieden of we willen geen moskeeën, dan respecteer je daarmee niet het censuurverbod of de vrijheid van godsdienst. Dus ja, als er spanningen zijn met de grondrechten, ja, dan kun je geen regering vormen. Maar Wilders lijkt wel heel veel water bij de wijn te willen doen. Is het dan? Nou, ik zie nog steeds het verkiezingsprogramma en dat hij zegt dat het in zijn DNA zit. Is dat dan een harde nee? Ja, kijk, iedereen vraagt of ik de nee zeg. Hij zegt de nee tegen de grondrechten. En daarmee zegt hij zichzelf met de PVV helaas buitenspel. Ja, dus over rechts is er ook geen vanzelfsprekende meerderheid. Omtzigt heeft altijd gezegd dat hij een minderheidskabinet wel ziet zitten. Maar dat is dan weer niet echt een optie voor de andere partijen. Nee, maar ja, aan de andere kant, Roel, het is misschien een cliché, maar er kan toch ook nog van alles gebeuren? Want we hebben nog een kleine week. Het is zeker een cliché, maar zeker ook waar. We moeten gaan kijken hoe de verkiezingsuitslag volgende week zal zijn. En dan niet alleen de verkiezingsuitslag van de partijen waar we het net over hebben gehad. Ook de andere partijen, de wat kleinere partijen, zijn nog heel hard bezig om zetels te winnen de komende week. En die gaan ook belangrijk zijn, want die kunnen zomaar een bepaalde combinatie aan een meerderheid werken. Dus inderdaad, het is een cliché. Maar we moeten toch gewoon zeggen, we zullen de verkiezingen moeten afwachten. Dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. De extreme regenval zorgt nog steeds voor veel overlast in België. Op meerdere plaatsen in de provincie West-Vlaanderen worden tientallen bewoners geëvacueerd naar drogere gebieden. Onze België-correspondent Kiesja Hekster is in West-Vlaanderen, in Merkem. Kiesja, ja, hoe is de situatie daar? Ik ben nu in de brandweerkazerne en de situatie is ernstig. En om dat te onderstrepen is de premier van België, Alexander De Croo, hier een paar minuten geleden ook binnengekomen. Hij staat hier op laarzen tussen de zandzakken die overal zijn opgestapeld in die brandweerkazerne, te kijken hoe het ervoor staat. Even hiervoor is hij ook op de dijk geweest waar ik geweest ben. En ja, het is opnieuw begonnen met regenen, moet ik zeggen. Terwijl er hier gezegd wordt, er kan echt geen druppel regen meer bij. Zo overvol met water is alles. Ja, precies. En het is eerder sprak ik in Nieuws en Co ook met over dit onderwerp. Dat was maandag. Toen leek het even net iets minder te worden. Waren evacuaties nog niet nodig. Maar de situatie is dus nu toch echt weer ernstiger geworden. Ja, dat klopt. Ik vertelde net, ik was op een dijk. Die is een paar jaar geleden aangelegd om te voorkomen dat het hier nog een keer zou overstromen. Maar die dijk die staat inmiddels nu zelf ook onder water. En dat komt eigenlijk omdat het toch weer is gaan regenen. De voorspellingen die zijn ook niet goed. Het blijft de komende dagen ook regenen. Al is het minder erg dan in Frankrijk. Maar ja, alles wat daar valt komt uiteindelijk via de rivieren ook deze kant op. En dus blijven de hulpdiensten hier ook paraat staan. Ja, en hoe verlopen die evacuaties? Nou, er zijn er tot nu toe nog niet heel erg veel. Het gaat om enkele tientallen. Maar er zijn veel waarschuwingen ook aan mensen dat ze zich klaar moeten maken wel om geëvacueerd te worden mogelijk. Ik heb een paar boswachters gezien zelf. Die werden net uit een natuurgebied geëvacueerd waar ze aan het werk waren. Dat ging via een tractor. Want alleen op hele hoge banden kan je op sommige plekken nog erdoor. Want met gewone auto's is er eigenlijk geen doorkomen meer aan. Je ziet ook veel wegen die zijn afgesloten. En overigens zijn er ook mensen die ik heb gesproken die willen helemaal niet geëvacueerd worden. Een boer sprak ik bijvoorbeeld. Een deel van zijn vee is gisteren uit voorzorg al wel geëvacueerd. Maar hij zegt zelf, ik vertrek pas met de laatste koe. En er staan er nog een paar. Oké, en je zei net, die dijk die houdt het niet meer tegen. Wat wordt er gedaan om het andere water nog enigszins tegen te houden? Ja, er worden her en der wel allerlei kleidijken opgeworpen. Dat gaat dan heel snel, proberen ze dat. Nou ja, en ik zei net, ik zit hier letterlijk ook tussen de zandzakken die de brandweer dus aan het vullen is. Die worden ook daar hou je het huis natuurlijk uiteindelijk niet mee droog als het maar blijft regenen. Er zijn veel waarschuwingen ook aan bewoners niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Ook om hun kinderen niet buiten te laten spelen, maar eigenlijk kunnen ze hier niet heel veel meer doen dan afwachten en hopen dat de weersvoorspellingen er flink naast zitten en dat er minder regen valt dan nu de verwachting is voor de komende dagen. Ja, dankjewel voor jouw verslag. België-correspondent Kiesja Hekster. Robert Vriese, hoe is het op de weg? Nou, het is nog een tikje drukker geworden, Fleur. Bijna 700 kilometer bij elkaar. Nog steeds het drukste is het in de Randstad. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Een half uur vertraging nog bij Maastricht Airport. Dat is de nasleep van een ongeluk. 16 kilometer file staat er. Een 50 minuten oponthoud nu op de A15. Vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij knooppunt Del. 12 kilometer file daar. Linkerrijstrook is dicht na een aanrijding. Kapotte auto houdt 2 rijstroken van de A15. Dicht vanuit Rotterdam naar Europoort bij Hoogvliet. Half uur vertraging daar. En een half uur oponthoud ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht, want bij Horst Noord is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file. De weg is dicht en je moet daar via de vluchtstrook. Sportnieuws dan. Ze zullen ongetwijfeld met gemengde gevoelens op het veld hebben gestaan. De Palestijnse voetballers van het nationale team. Ondanks de oorlog gaan de WK-kwalificatieduels voor de voetballers gewoon door. En zojuist stonden de mannen in de eerste poolwedstrijd tegenover Libanon. Dat duel werd gespeeld in de Verenigde Arabische Emiraten en eindigde in 0-0. Wielerploeg DSM Vermunnig heeft met PostNL een nieuwe medesponsor. Het postbedrijf heeft voor 3 jaar getekend. Ivan Spekerbrink, dat is de algemeen directeur van de ploeg, vindt het een mooie dag. En dan ook nog zo'n mooi bedrijf vinden. Dat zijn natuurlijk, het zijn soms processen van jaren, hard werken. En een Nederlands bedrijf ook. Ook, ja. En een bedrijf echt letterlijk midden in de maatschappij. In elke straat zijn ze. Als die zich achter je scharen. Ja, dat is echt wel een hele mooie en belangrijke dag voor ons. Tennisser Novak Djokovic is ontsnapt aan een tweede nederlaag op rij op de ATP-finals in Turijn, het officieuze WK. Een dag na zijn onverwachte verlies tegen Jannik Sinner heeft Djokovic wel kunnen winnen van Hubert Hurkacz. Ook dat ging niet van een leien dakje, maar uiteindelijk won de Serviër toch in 3 sets. Wel is de nummer 1 van de wereld door zijn nederlaag gisteren nu nog niet zeker van de halve finale. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. In Amsterdam is een bedrijfspand onderzocht waar maar liefst 900 bedrijven waren ingeschreven. De politie en de Belastingdienst vonden dat nogal veel. 900 bedrijven dus, en daarom gingen ze er vandaag een kijkje nemen. Verslaggever Marco Robin Visser was erbij. We zijn op een bedrijventerrein in het havengebied van Amsterdam. Je kunt het horen in de buurt van Schiphol. Hier zijn zogenaamde bedrijfsverzamelgebouwen. Een stuk of 10 blokjes op een rij hier in de straat. En je kunt zien dat de architect het leuk bedoeld heeft met vrolijke oranje deuren en wat raampartijen erin, waar de mensen dingen neer kunnen zetten. Maar de meeste raampartijen hier zijn afgeplakt, of je kunt zien dat er een grote bende binnen ligt. En het gaat vandaag om één van die bedrijfsverzamelgebouwtjes waar een intensieve controle gaat plaatsvinden. Er komen allemaal auto's aanrijden van de politie, maar ook burgerauto's waar mensen uitstappen die heel duidelijk op hun jas hebben staan dat ze van de Belastingdienst zijn. Er wordt zelfs een rood-wit lint gespannen door een politieagent om de mensen op afstand te houden. Nou ja, veel mensen zijn er niet. Maar dan toch, voor de zekerheid. Ja, ik ga expres niet precies vertellen waar ik ben. Want er zijn hier natuurlijk ook heel veel bedrijven die gewoon alles goed doen. Goedemorgen. U bent van de rijschool. Wist u dat u 900 buren had hier? Ja, er komen wel heel veel mensen langs die nummer 66 zoeken inderdaad. Die voor bepaalde spullen wat ze goedkoop aanbieden. En dan is er meestal niemand. Nee. Dat weten we eigenlijk. Ik ben er zelf niet binnen geweest. Nou, het onderzoek binnen is gaande. Ik mag helaas niet meekijken. Maar Pim Janssonius van de politie natuurlijk wel. Wat heeft u aangetroffen binnen? Het is een bedrijfsverzamelgebouw waarin dus 900 ondernemingen eigenlijk staan ingeschreven. Die hebben hier een postadres. En dat kan een fysiek postadres zijn, maar ook een digitaal postadres. Als leek denk ik 900 inschrijvingen op 300 vierkante meter. Daar zit natuurlijk een luchtje aan. Nou, niet alleen als leek zou ik zeggen. Is bij jullie ook een lampje gaan branden? Nou, wij hebben daarnaast ook aanwijzingen hoor, vanuit onderzoeken en andere dingen die wij weten. Maar ook van de partners die hier vertegenwoordigd zijn. Dat hier niet geheel conform de wet en de regelgeving wordt geleefd. Dan zeg ik het netjes. Ja, meneer Janssonius had het al over de partners. Want het gaat hier niet alleen om politie, maar je hebt hier ook de Belastingdienst, de douane, het Openbaar Ministerie. Er is hier van alles bij betrokken. En dat valt allemaal onder het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Meneer Van Beekhoven, wat zoeken jullie nou precies? Wij zoeken aanwijzingen voor witwassen, denk ik. Ik denk dat het meest dekkend is. Criminelen verdienen geld met bijvoorbeeld drugshandel. Nou, dat geld, dat is vaak cashgeld. Nou, dat geld moet op een bepaalde manier witgewassen worden. Want zij willen die inkomsten in de bovenwereld te gelden gaan maken. Hè. Dus ze willen een woning kopen. Ze willen nieuwe bedrijven oprichten. Ze willen auto's kopen, mooie horloges, noem het maar op. Wij moeten als overheid scherp zijn op hoe dat geld van die onderwereld naar die bovenwereld komt. En daar zijn we eigenlijk voortdurend mee bezig. Nou, is het in Nederland makkelijk om een bedrijf op te richten, hè? Zeker. Je hebt een adres nodig en je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel en je hebt een bedrijf. Je hoeft geen diploma's te overleggen. Je hoeft geen verklaring omtrent gedrag te overleggen. Je hoeft geen eigen geld mee te brengen. Het is hartstikke eenvoudig. En ik kan er best een aantal voorbeelden voor geven. Je kan zo een bedrijf oprichten vanuit de gevangenis, om maar eens een voorbeeld te noemen. Als jij een belastingschuld hebt, kan je gewoon een nieuw bedrijf oprichten. Als jij een autoverhuurbedrijf hebt met torenhoge boetes, kan je gewoon opnieuw starten. Dus het is echt eenvoudig om malafide te ondernemen in Nederland. En daar willen we tegen optreden. Dat was Job van Beekhoven van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Amsterdam-Amstelland. Wetenschappers hebben meer veiligheid en vrijheid nodig om hun werk te doen. Dat is het doel van een unaniem aangenomen VN-resolutie, opgesteld door demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, voordat u minister werd, was u ook een vooraanstaand wetenschapper. Heeft u wel eens te maken gehad met bijvoorbeeld bedreigingen? Nou, ik heb ooit ook een keer in VN-verband me met klimaatwetenschap bemoeid. En daar heb ik best wel wat bedreigingen mee gekregen. Maar wat ik nog ernstiger vind, dat de afgelopen 2 jaar als minister sta je soms met wetenschappelijke collega's op het podium. En die hebben dan hele ernstige vorm van beveiliging nodig. Hè? Bijvoorbeeld iemand als Marjan Koopmans, die natuurlijk heel veel gedaan heeft in corona. Mark van Ranst uit België, die zelfs iemand met een bezoeker voor zijn huis heeft gehad. Dus ik heb wel nu echt heel erg ervaren gewoon hoe ook wetenschapper zijn een gevaarlijk beroep is geworden. Ja, en niet alleen dus hier in Nederland en in België, maar ook in heel veel andere landen. Kunt u daar iets wereldwijd over? Kunt u daar iets over zeggen? Waar hebben wetenschappers wereldwijd mee te maken? Nou ja, we zien bijvoorbeeld, ik noemde net al de mensen die met het coronapandemie te maken hebben, maar we zien bijvoorbeeld bij klimaatwetenschappers dat echt een heel groot aantal, als ze daar in het publiek iets over zeggen, dat ze bedreigingen krijgen. Het zijn ook onderwerpen als bijvoorbeeld als je iets over migratie zegt, dat je daar soms je adres publiekelijk wordt gedeeld, je krijgt een sticker op de deur. We zien ook voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld in Latijns-Amerika iets zeggen over mijnbouw en dan bedreigd worden omdat dat bepaalde bedrijven niet welgevallig is. Ja, en laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk ook landen waar de overheid zelf een grote bedreiging vormt. Dus het mooie vind ik toch dat we nu ook vanuit de Verenigde Naties hebben gezegd van ja, landen moeten hier op zijn minst rekenschap van geven. Ze moeten iedere paar jaar vertellen wat ze er precies aan doen. En we gaan ook goede ervaringen uitwisselen met elkaar van hoe kunnen we wetenschappers veiliger maken. Ja, en helaas, hè, we hebben het al gezien bijvoorbeeld bij journalisten en bij kunstenaars en ook bij politici, maar helaas is wetenschap nu ook een vak waar we ook wereldwijd voor moeten gaan staan, zodat zij veilig hun werk kunnen doen. En ook die boodschappen vanuit de wetenschap, die soms schuren en niet altijd even welkom zijn, kunnen blijven geven. Ja, en die resolutie, ik zei het al, is dus unaniem aangenomen. Maar ja, onder die landen zitten natuurlijk ook wel een aantal regimes met een toch wat twijfelachtige status. Is dan zo'n resolutie niet vooral voor de bühne? Nou, ik denk het niet, want er wordt wel ook aan deze landen gevraagd om te rapporteren wat ze eraan doen. We hebben nu toch het gesprek wereldwijd met deze landen. Het is inderdaad waar dat we allemaal landen kennen waar wetenschappers gewoon in de gevangenis zitten vanwege hun wetenschappelijke uitingen. Ik vind het wel heel belangrijk dat ook wereldwijd hiermee aangegeven is hoe kwetsbaar de wetenschap is, maar eerlijk gezegd ook hoe belangrijk die is. Dat die stem kan blijven klinken. En ik denk, we hebben in Nederland goede initiatieven genomen, maar in andere landen ook. En ja, je kan ook wat dit betreft weer van elkaar leren. Je kan in de wetenschap leren van elkaars onderzoek, maar je kan ook leren hoe je met elkaar ervoor zorgt dat de wetenschap zijn werk kan blijven doen. Ja, u zei al, in Nederland hebben we daar bijvoorbeeld iets voor. Dat heet wetenschap veilig, hè? Een meldpunt. Ziet u daar al de effecten van? Ja, helaas wel. In de zin van, nou, het is ongeveer nu een jaar bezig en we zien al tientallen berichten. Dat zijn wetenschappers kunnen zich daar melden en ja, dan kunnen universiteiten, onderzoeksinstituten met elkaar delen hoe ze daarmee omgaan. Wat kan van aangifte zijn of het kan gewoon zorgen dat iemand gewoon veiliger thuis voelt. Helaas zien we ook in Nederland wat we wereldwijd zien, dat het aantal aanvallen, bedreigingen op wetenschappers gewoon aan het toenemen is, jaar in jaar. Ja, en ik hoop dat dit initiatief wat we in Nederland hebben genomen, dat we dat ook kunnen delen met andere landen. Maar eerlijk gezegd ook dat wij misschien weer van andere landen kunnen leren hoe wij nog beter voor onze wetenschappers kunnen opkomen. Ja, want u zei net, als het gaat over, hoe zorg je er nou voor dat die landen zich daaraan gaan houden, dat ze zich dus, ze moeten dan rapporteren. Maar zijn er nog andere instrumenten die wat meer druk op de ketel kunnen zetten? Nou, gelukkig zijn er ook veel andere organisaties die natuurlijk aandacht hiervoor vragen. NGO's, wetenschapsacademies, et cetera. Dus het is heel belangrijk dat we natuurlijk ook blijven opkomen voor die individuele wetenschappers die, net zoals ik al zei, soms in de gevangenis zitten of bedreigd worden. Dat moeten we blijven doen. Maar ik vind het ook belangrijk dat we ook in het verband van de Verenigde Naties, van UNESCO, ook deze landen blijven aanspreken. En uiteindelijk is het ook naming en shaming. Ik denk dat het ook goed is dat in internationaal verband ook duidelijk wordt hoe slordig sommige landen met hun wetenschappers omgaan. Dank voor dit gesprek, demissionair minister Robert Dijkgraaf. Hoe leg je het uit in begrijpelijke taal? Hoe het met ons klimaat gaat? Cabaretier Patrick Nederkoren doet een poging in zijn nieuwe theaterprogramma Overvloed. Hij is onze gast. Als taalschat Vals Licht van Joost Wageman. Deze maand zou hij 60 zijn geworden. En de Amerikaans-Nederlandse schrijfster Meredith Greer komt. Haar debuut heet Bedenktijd en is een talige poging om vat te krijgen op verdriet. René Appel bespreekt de laatste TNA voor de verkiezingen van een politieke partij. Dit keer NSC van Pieter Omtzigt. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij.

We will continue to give you the moral, the economic, the political and the diplomatic support and of course the military support in your fight against this unjustified and unjustifiable Russian aggression. Al vanaf het begin van de Russische invasie wordt Oekraïne al gesteund met geld, militaire trainingen en met wapens en munitie uit Groot-Brittannië. En president Zelensky zegt blij te zijn met het bezoek van Cameron, juist nu het oog van de wereld op Israël en de Palestijnse gebieden is gericht. De kotter die ruim 3 weken geleden vermist raakte op weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien voor de kust van Nigeria, maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning, dat zegt de politie. Op het schip zaten bij vertrek 3 mensen. Een van hen die ging voortijdig van boord. De 2 anderen zijn samen verder gevaren. En een broer van een van hen zegt nu bij Omroep Friesland dat het signaal van op zo'n 60 kilometer voor de kust van Nigeria kwam. De kotter uit Urk die was verkocht aan een kerkgemeenschap in Congo. Het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Regionaal kan dan mist voorkomen. En in het noordoosten kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen is het grotendeels droog en schijnt de zon af en toe. Bij weinig wind wordt het 1 graad of 8. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Nou, de drukte neemt al een klein beetje af, Fleur. 480 kilometer file op de Nederlandse wegen, dat nog wel. En de meeste files weer in de Randstad. Op de A12 heb je 1.5 uur vertraging als je vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt. Want tussen Gouda en Blijswijk staat 7 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A15 naar het oosten. Vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij Hardingsveld-Giessendam. Begint 13 kilometer file, tot aan knooppunt Deil 1 uur vertraging. En naar het westen op de A15 is het ook file rijden vanuit Rotterdam naar Europoort. Er staat 8 kilometer tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet met zo'n 40 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Ster. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Goed openbaar vervoer terug. Gratis in de daluren. Stem 50+. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle, museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het Israëlische leger dringt steeds verder door in het Al-Shifa ziekenhuiscomplex in Gaza-stad. The Israeli army has been really searching through this hospital. You can see they've had to force the door of the MRI room here to get inside. Een verslaggever van de BBC vertelt hier hoe het leger het ziekenhuis volledig aan het uitkammen is. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En het ziekenhuis wordt zo steeds verder ingenomen door het Israëlische leger. De Palestijnse autoriteiten melden dat delen van het ziekenhuis compleet zijn verwoest. Daar ga ik over praten met onze correspondent Nasra Habiballah. Nasra, wat weet jij van de laatste stand van zaken rond het ziekenhuis? Hoe het er nu is, dat weten we niet. Want opnieuw liggen alle telefoon- en internetverbindingen in de Gaza-strook plat. Dus het is opnieuw heel erg lastig om contact te krijgen met de mensen daar. Maar de directeur van het ziekenhuis die sprak eerder vandaag wel met nieuwszender Al Jazeera. En die zei dat de situatie catastrofaal is. Hij zei dat de Israëlische militairen nog steeds in dat ziekenhuiscomplex zijn. Volgens hem zou er niet in het ziekenhuis zelf zijn gevochten tussen het leger en Hamas. Hij zei maar de situatie is alsnog schrijnend. Er zijn nog steeds veel patiënten daar. Er is een groot tekort aan van alles. Ook aan water, vertelde hij. Maar hij zei, we doen er alles aan om te overleven. En verder vertelde hij dat rond het ziekenhuis het leger de grond zou bewerken om zo met de tanks dichter bij de verschillende gebouwen van het ziekenhuis te kunnen komen. Dus het lijkt er eigenlijk op of ze gewoon het hele complex proberen in te nemen. En er waren er ook berichten dat in het zuidelijke deel van de Gazastrook flyers zouden zijn rondgeschooid door Israël. Wat is daarover bekend? Ja, die flyers die zijn verspreid in het oosten van Khan Yunis. Dat is een stad in het zuiden van Gaza. En op die flyers daar stond op een oproep eigenlijk aan mensen om zo snel mogelijk hun huis te verlaten, om te vertrekken naar schuilplaatsen. Er stond ook op dat iedereen die in de buurt komt van terroristen of terroristische faciliteiten, dat die zichzelf in gevaar brengen, omdat zij dan ook een doelwit zullen zijn. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een boodschap aan de mensen dat ze daar weg moeten. En we weten natuurlijk niet precies wat de plannen van het leger zijn, maar die oproep die zou erop kunnen wijzen dat Israël die aanval verder naar het zuiden van Gaza wil opschuiven. Ik moet wel zeggen dat Khan Yunis tot nu toe ook geen veilige plek was, want er werd ook al wel regelmatig door Israël gebombardeerd. Maar ja, met deze flyers die wijzen er mogelijk op dat Israël dat offensief dus in ieder geval verder wil uitbreiden. Maar de mensen die daar zijn, waar moeten die mensen heen? Ja, dat is een goede vraag, want sinds oktober, sinds het begin van de oorlog, is het inwonersaantal van Khan Yunis al enorm gestegen door al die mensen die vanuit het noorden naar het zuiden zijn gevlucht. En dat is niet alleen in Khan Yunis, dat geldt voor het hele zuiden van Gaza. Duizenden mensen die leven daar nu al in ziekenhuizen, scholen, tenten. Sommige mensen op straat, omdat er nu al veel te weinig plek is om al die mensen op te vangen. Er zijn eigenlijk helemaal geen faciliteiten voor. En ja, dit soort oproepen om opnieuw mensen ook in dat zuidelijke deel te vragen om hun huizen te verlaten, ja, dat maakt het nog lastiger. En dat zet de Palestijnse bevolking verder onder druk daar. En de roep op een humanitaire pauze door de internationale gemeenschap, nou, die wordt nu wel echt steeds luider. Hoe reageert Israël daarop? Ja, de VN-veiligheidsraad die heeft een resolutie aangenomen voor verlengde gevechtspauzes om de Gazanen te helpen. Maar Israël die heeft dat afgewezen en zegt dat leggen we naast ons neer. Pas als alle gijzelaars vrij zijn, dan willen we daarover praten, maar tot die tijd niet. Dankjewel, Nasra. En het conflict wordt niet alleen met wapens uitgevochten. Er woedt ook een felle PR-oorlog tussen de strijdende partijen. Zo heeft de persafdeling van het Israëlische leger de afgelopen dagen filmpjes gedeeld met vermeende bewijzen over hoe Hamas-ziekenhuizen in Gaza misbruikt worden voor terroristische doeleinden. Een legerwoordvoerder vertelt daarin onder meer dat er wapens en een laptop met geheime informatie zijn aangetroffen in het Al-Shifa-ziekenhuis. There is an AK-47... There are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of that, this was hidden very conveniently, secretly, behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop. Ik ga hierover doorpraten met Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en ook gespecialiseerd in het Palestijns-Israëlische conflict. Goedenavond. Goedenavond. Hoe overtuigend is het bewijs dat Israël tot nu toe deelt over het Al-Shifa ziekenhuis? Niet heel overtuigend. In de zin van dat het heel weinig concrete bewijs bevat. Kijk, het is natuurlijk nog steeds heel goed mogelijk dat er commandoposten van Hamas zich in ziekenhuizen bevinden of hebben bevonden. En ook in het Al-Shifa ziekenhuis. Maar tegelijkertijd, dan moet je wel heel erg geloofwaardig bewijs hebben. En geloofwaardig bewijs moet meer zijn Pas na enkele dagen aan journalisten laten zien dat er wat wapens zijn gevonden, nog ineens zoveel. Dan moet je meer doen dan aan een enkele BBC-journalist laten zien van dit zijn mogelijk laptops die gebruikt zijn door Hamas, maar u mag er niet in kijken wat erop staat. Kijk, dat is toch niet echt overtuigend bewijs, omdat je altijd kunt komen dan met de verdediging van ja, de Israëli's kunnen wel zeggen dat het overtuigend bewijs is, maar wie zegt niet dat ze dat daar zelf hebben weggelegd? Dat maakt het inderdaad dan heel lastig om dit soort bewijsmateriaal als heel overtuigend te beschouwen. Ja, en toch publiceren ze dan dit soort filmpjes. Bereiken ze daar dan toch iets mee? Nou, daar bereiken ze natuurlijk zeker wat mee. Want de bedoeling van Israël is om blijvend de internationale opinie ervan te overtuigen dat Israël niks verkeerds doet. En als je kunt zeggen van of in ieder geval toch het idee kunt blijven opwekken dat er mogelijk Hamas-commandoposten onder zo'n ziekenhuis hebben gezeten. Dan kun je dus blijven zeggen, ja, ons ingrijpen tegen humanitaire posten, ziekenhuizen, voedselposten, et cetera, is gerechtvaardigd, omdat wij overtuigend bewijs hebben dat zich daar Hamas-strijders hebben opgehouden. En dat wordt natuurlijk voor Israël steeds belangrijker naarmate ook de publieke opinie, met name in de regio's waar de belangrijkste bondgenoten zich bevinden, aan het verschuiven is. Dat wil zeggen, in de Verenigde Staten en in Europa. En je zult die regeringen daar, dus of het nu gaat om de Europese regeringen of die van de Verenigde Staten, zul je voldoende munitie moeten geven om hun huidige koers vast te houden. En als je dan in ieder geval toch met het verhaal kunt komen dat er zich commandocentra hebben bevonden, en je kunt in ieder geval iets laten zien, of het nou overtuigend of niet is, dan kun je in ieder geval toch het verhaal blijven volhouden dat het mogelijk is dat die commandoposten zich daar hebben bevonden. Dus je hebt hier inderdaad ook met een informatieoorlog te maken. Informatie wordt gebruikt in de fog of war, in een situatie van totale mist waarin niemand iets kan controleren. Maar dat geeft natuurlijk ook weer mogelijkheden om toch je eigen verhaal te versterken of te legitimeren en daarmee ook je bondgenoten aan je te binden. Ja, want het gaat inderdaad, u zegt het, het is een oorlog, het gaat twee kanten op. Want hoe probeert Hamas zijn eigen versie van het verhaal in de publiciteit te brengen? Nou ja, die doen natuurlijk niks liever. Aan de ene kant zie je dus dat Israël, als het filmpjes vertoont, zeker over die ziekenhuizen, dan wat je te zien krijgt, is in eerste instantie beelden die moeten overtuigen dat er zo'n commandopost aanwezig is geweest. Wat Hamas doet als het beelden naar buiten brengt, dan zie je dat natuurlijk niet. Je ziet geen beelden van Hamas die een rondleiding gaat geven in kelders onder een ziekenhuis van kijk, dit zijn onze commandoposten. Wat Hamas natuurlijk vooral doet, is beeldmateriaal laten zien dat aantoont hoe gruwelijk het optreden van de Palestijnen is. Van de Palestijnen, van Israël van is richting leger, die ziekenhuizen. Ja, exact. Ja. Nou volgt u dit conflict al erg lang. Waar let u nou zelf op bij deze berichtgeving? Want het is ontzettend moeilijk om propaganda van waarheid te onderscheiden. Ja, niet te snel oordelen. Wachten tot er gewoon meer informatie bekend is. Die komt meestal toch wel. Soms duurt het wat langer en soms duurt het wat korter. Maar uiteindelijk komt die uiteindelijk wel. En tot die tijd moet je wat dat betreft gewoon heel voorzichtig zijn en blijven. Zeker met een conflict als dit, waarmee veel emoties gepaard gaan, is het natuurlijk, laat je je heel gemakkelijk verleiden. En ik moet daar zelf ook wel eens op letten dat je denkt, zie je wel dit of zie je wel dat? En uiteindelijk moet je toch proberen dat niet te doen en wachten tot er meer informatie beschikbaar is voordat je conclusies gaat trekken. Ja, geduld hebben dus. Dank voor de uitleg. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Robert, bij de ANWB, hoe gaat het daar? Nou, niet bij de ANWB, maar op de weg. Ja, de goede kant op, Fleur. 300 kilometer staat er nog, in totaal. Meeste files in de Randstad. Maar ja, je kan maar in één file tegelijk staan. En je zal maar op de A4 staan, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dan heb je toch 12 kilometer langzaam rijdend verkeer voor de boeg. Tot aan Roelof Arendsveen met een half uur vertraging. Ligt daar olie op de weg na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A12 is weer vrij vanuit Utrecht naar Den Haag. Nog 10 minuten vertraging bij Gouda West. En bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij knooppunt Del. 12 kilometer file daar, 50 minuten op onthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. Het Europese Hof in Luxemburg heeft Nederland veroordeeld voor het overtreden van de Europese regels voor pensioenuitkering. Nederlanders die naar een ander EU-land verhuizen krijgen in de meeste gevallen niet hun gehele pensioen uitgekeerd. En dat is volgens het Hof in strijd met de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal. Fleur Wallenburg, Nieuws en Co. Na wekenlange onrust en protesten is de kogel door de kerk in Spanje. Zittend premier Pedro Sánchez mag opnieuw een regering gaan leiden. Hij kreeg die toestemming vandaag in het parlement. En dat lukte onder andere dankzij de steun van de Catalaanse separatisten. Maar daarvoor moest Sánchez wel een omstreden amnestieregeling goedkeuren. Ik ga erover praten met onze Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, was het eigenlijk nog spannend of het Sánchez zou gaan lukken? Nou, echt spannend was het eigenlijk niet. Dit was namelijk wel iedereen zijn verwachting sinds die amnestie-deal er lag. Sánchez heeft nu 179 stemmen gekregen en dat zijn ook alle stemmen die hem waren beloofd. En voor de meerderheid waren er 176 nodig. Dus op zich wel een nipte meerderheid. En aan die meerderheid kwam hij dus aangezien hij die afspraken heeft gemaakt over die omstreden amnestiewet. Volgens die wet krijgen dus zo'n 400 Catalaanse separatisten, burgers en politici, amnestie. En worden ze bijvoorbeeld niet meer vervolgd voor hun rol in het illegale Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum uit 2017. Nou, de meeste mensen zullen dat waarschijnlijk nog wel op hun netvlies hebben. Nou, in ruil voor die amnestiewet kreeg Sánchez twee Catalaanse partijen achter hem. Nou, en daarmee heeft hij vandaag dus, is hij vandaag door de stemming kunnen komen. Ja, en vanwege die amnestiewet zijn mensen dus boos daarover. Hè? Zijn dus die protesten geweest. Maar hoe gaat het nu verder voor Sánchez en zijn nieuwe regering? Ja, het wordt zo'n derde kabinet en zoals de vorige keer een minderheidsregering. Met wel die steun van die Catalanen dus. En de verwachting is wel dat hij de koers die hij had ook wel doorzet. De koers van de afgelopen jaar. Een vrij liberale linkse koers dus eigenlijk. Nou, denk bijvoorbeeld aan een abortuswet die is aangepast. Vrouwenrechten die hoog in het vaandel staan. Maar ook op het inzetten op duurzaamheid. Nou, dat soort dingen. Maar wat dit keer wel anders is, is dat in de regio veel meer rechtse partijen aan de macht zijn. Dat is sinds de tussenverkiezingen afgelopen lente. En zij hebben dus in het lokale bestuur veel meer macht. Dus de vraag is ook wel wat Sánchez daar allemaal er doorheen krijgt van zijn liberale linkse agenda. Ja, en de rechtse oppositie is niet blij, om het zomaar te zeggen. Hoe zal die zich gaan weren? Ja, nou ja, vanaf het begin hebben ze wel gezegd dat ze er alles aan gaan doen om die amnestiewet tegen te gaan. Want daar zijn ze vooral boos over, zeggen ze. Maar ja, wat daar allemaal mogelijk is, dat blijft toch wel onduidelijk. Ze zullen in elk geval, zeggen ze, juridische en politieke stappen gaan ondernemen. Maar wat je eigenlijk vooral ziet, is dat ze hun achterban aanzetten om bijvoorbeeld de straten in te gaan in grote protesten, wat we de afgelopen tijd voor hebben gezien. Ja, dus het is niet de verwachting dat dat wat rustiger gaat worden, of wel? Nee, de rust die zal hier niet van de een op de andere dag terugkeren, denk ik. Die omstreden amnestiewet is er ook nog niet helemaal doorheen. Het is nog een voorstel. En alles rondom die wet zorgt gewoon voor onrust. Ook vandaag waren er weer wat kleinere demonstraties hier in Madrid. De afgelopen twee weken waren er elke avond protesten bij het hoofdkwartier van PSOE, dat is de partij van Sánchez. Die vooral georganiseerd waren trouwens door het extreemrechtse Vox. Nou, en de verwachting is niet dat die protesten zullen ophouden. Dankjewel. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Drie weken geleden verdween er in de buurt van Nigeria een Nederlandse viskotter met bemanningsleden uit Harlingen. Sindsdien is er nog veel onduidelijk. Het was de bedoeling dat de kotter naar Congo ging, maar sinds 24 oktober is er geen contact meer geweest. Tot vanmiddag, want toen werd er een signaal ontvangen van het schip. Benny Zijlmaker, u bent de broer van een van de bemanningsleden van Corrie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe reageerde u toen dat nieuws binnenkwam dat er dus een signaal is eindelijk? Ja, nou ja, uiteraard verheugd. Maar ja, de man van de maritieme politie die mij dit nieuws vertelde, zei wel direct van, maar we hebben nog geen contact met de boot. Dus we weten niet of de bemanning aan boord zit. En tot op heden weten we dat nog steeds niet. Nee. En wat gaat er nu gebeuren? Maar er is nog wel steeds contact met de boot. En er is nu ook bevestigd, dat is net 5 minuten geleden, dat ze achter een andere boot zitten met sleep. Oké, dus er is een andere boot bijgekomen in ieder geval. Ja, ze zitten op sleep, ja. Ja, dus die zou toch, daar zou de bemanning dan van kunnen zeggen hoe het met de bemanning op de kotter is. Ja. Zou je kunnen zeggen. Ja, dat is dus raar. Dus en net toevallig via een andere correspondent kreeg ik een berichtje. Dat zij, maar dat is nog niet bevestigd door de maritieme politie, want die heb ik meteen gebeld. Dat de personeel of de bemanning via de marifoon contact heeft gehad met die andere boot. Mm-hmm. En dat ze die gehoord, dat ze de bemanning gehoord hebben via de marifoon. Maar dat is nog niet bevestigd door de maritieme politie. Nee. Die vochten zelf dat ze vanavond tussen 7 en 8. En daar zijn ze waarschijnlijk dicht bij onder de kust. Want ze zitten. Vanmiddag zaten ze nog maar 40 mijl van de kust af. Dat ze dan goed bereikbaar zijn. En dat ze dan zelf contact met de boot kunnen krijgen. Deze spanning lijkt me gekmakend, meneer Zeilmaker. Ja, nee, absoluut. Tot aan gisteren wisten we dat op 5 november nog een noodsignaal was gegeven. En daarna helemaal geen enkel teken van leven meer van de boot. Dus nou ja, vanmiddag waren we natuurlijk wel blij dat de boot in ieder geval gelokaliseerd is. Dus ja, dat betekent dat waarschijnlijk de boot nog wel drijft, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. En want ja, als je dan 11 dagen niks hoort, ja, durft u nog hoop te houden op een goede afloop? Nou ja, waar hopen ze leven? Maar ja, uiteraard ga je wel aan alle zwartste scenario's denken. En wij wisten, maar dit hele verhaal speelt natuurlijk al dik drie weken. En wij als familie weten pas vanaf afgelopen vrijdag dat dit speelde. Oh, dus daar, u bent daar eigenlijk pas laat over geïnformeerd? Ja, nou, geïnformeerd via de pers, via de Schuttersvaart. Een kennis van ons had dat gelezen, een artikel in de Schuttersvaart. En zo kwam het ter sprake dus. Oh, oké. Ja, want even over die kotter. Die kotter, het was dus het idee dat hij naar Congo zou gaan. Ik zag er een foto van. Het is ook echt een oud schip, hè? Heeft u wel eens met uw broer over de risico's gepraat van dit vak? Was u misschien bang dat hij deze tocht zou gaan maken? Ja, nou ja, zij doen dit al een aantal jaar. Dat ze schepen die kant op brengen. En elke keer zeggen, want dat zijn niet de jongste schepen die ze daar naartoe brengen. Van, ja, wat haal je aan? Maar ja, weet je, die mensen die dit werk doen, dat zijn, nou, laat ik zeggen, avonturiers. En die vinden dat prachtig. En die leven daarvan, weet je wel. Die houden wel van spanning. En laat ik het zo zeggen, ik zou het niet met zo'n bootje op oceaan. En vooral dit keer, in augustus, toen ze weggingen, heb ik gezegd, wat haal je aan met zo'n klein garnalenschip? Op een Waddenzee zijn die dingen al bijna niet te zien. Wat staan op zo'n oceaan? Ja. Maar ja, zij zagen zelf nooit het gevaar daarvan in. Nee. En het zijn wel ervaren mensen, maar ja, die boot blijft klein. En u woont dus in Harlingen. Ik heb begrepen dat u een hele grote familie heeft ook. Leeft heel Harlingen mee? Ja, zeker. Heel Harlingen en Goudkamp, waar Peter vandaan komt. De andere bemanningslid. Ja. En ook heel Urk, want daar hebben we ook wel contact mee. Met de plaatselijke, of met de pers van Urk. Ja, want de boot komt uit Urk, hè? Ja, het is een Urkenkotter. Ja. Ja, een Urkenkotter is van heel Urk. Hè? Zo werkt het daar in die gemeenschap. Dus die leven daar ook enorm in mee. Ja, absoluut. Ja. Maar hier leeft het enorm, want we zijn vrij bekend hier in de regio. Dus ja, iedereen kent Corrie bijna ook wel. Ja. Ik hoop heel erg dat u vanavond goed nieuws krijgt. En, Wij hebben in ieder geval iets meer hoop dan wat we gisteren hadden. Nou, dat snap ik. Dat snap ik. Dank dat u hierover wilde praten. Nogmaals, veel sterkte. Benny Zeilmaker was dat. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag verkiezingscafé met Thijs van den Brink. Thijs, waar hang je uit vandaag? Ik ben vanavond in de Tiemeloods in Nijmegen, waar we zijn neergestreken met ons café. Dat is een thuiswedstrijd voor mijn hoofdgast, Rob Jetten van D66... die zich na de vorige verkiezingen liet verleiden om in een centrumrechtse coalitie te stappen. Gaat hij dat weer doen? Dat horen we zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. Morgen is er een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. De kotter die ruim 3 weken geleden vermist raakte op de weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien voor de kust van Nigeria. Maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning, zegt de politie. 2 jongens van 16 en 18 zijn in België aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een trambestuurder. De trambestuurder zit thuis met een hersenschudding en kan nog niet werken. Politie en de Belastingdienst hebben een kantoorpand in het westelijk havengebied van Amsterdam gecontroleerd. Meerdere ondernemingen komen voor in politieonderzoeken en zouden malafide webwinkels zijn. De Turks-Nederlandse rapper Murda is in Turkije in hoger beroep vrijgesproken van het promoten van drugsgebruik in zijn songteksten. Daarmee komt er een einde aan een rechtszaak die 2 jaar heeft geduurd. Met de uitspraak kan hij weer optreden in Turkije zonder het risico opgepakt te worden. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Regionaal kans op mist. In het noordoosten kan het afkoelen tot het vriespunt. Morgen grotendeels droog en 1 graad of 8. En bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedenavond. Goedenavond. 200 kilometer file is er nog over van de avondspits. Nog steeds drukte in de Randstad. Maar ook op de A4, daar ligt olie op de weg vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht en dat veroorzaakt 12 kilometer file en 1 half uur oponthoud. Bergingswerkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij knooppunt Deil na een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht, 12 kilometer file en 1 uur vertraging daar. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein nog 11 kilometer file met 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Het DIDD Verkiezingscafé. Goedenavond en hartelijk welkom bij het voorlopig laatste Dit is de Dag Verkiezingscafé. We zijn hier in de Tiemeloods in Nijmegen en dat moet wel haast bekend terrein zijn voor mijn hoofdgast. Jarenlang zat hij hier in de gemeenteraad, hij was fractievoorzitter, maar ruilde Havana aan de Maas in voor Den Haag, waar hij later minister werd. Of hij dat in een volgend kabinet weer wordt, is nog zeer de vraag. Want de eclatante overwinning van zijn voorganger Sigrid Kaag met 24 zetels bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen lijkt alweer lang geleden. Vermoedelijk springt mijn gast van vanavond al op tafel bij de helft van die 24 zetels. Hartelijk welkom, D66-leider Rob Jet.